To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia wybiła siódma. Serwis Trójki przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polska potępiła przechwycenie samolotu i zatrzymanie przez władze w Mińsku białoruskiego opozycjonisty. Nieco ponad 1000 nowych przypadków COVID-19, ostatni raz tyle było we wrześniu. Krzyż zasługi dla żołnierza za pomoc w akcji ratunkowej po dramatycznej burzy w Tatrach 2 lata temu. Przechwycenie samolotu pasażerskiego lecącego zatem do Wilna przez białoruski reżim będzie jednym z tematów dzisiejszego unijnego szczytu w Brukseli. Wystąpił o to premier Mateusz Morawiecki, który potępił zatrzymanie przez władze w Mińsku białoruskiego dziennikarza opozycyjnego Ramana Pratasiewicza. Szef polskiego rządu podkreślił, że Rada Europy na spotkaniu powinna zająć się sankcjami wobec Białorusi. Za naszą wschodnią granicą media, publicyści i politycy szeroko komentują wczorajsze wymuszone lądowanie samolotu w Mińsku. Włodzimierz Pac. Publicysta rozgłośni Radio Swoboda Walery Kalinowski powiedział Polskiemu Radiu, że jest zaskoczony sposobem zatrzymania Ramana Pratasiewicza. Ja jeszcze do niedawna sądziłem, że takie sytuacje mogły mieć miejsce tylko w okresie zimnej wojny, ale nigdy nie pomyślał, że w XXI wieku też się coś takiego zdarzy. Ja sądzę, że takie działania białoruskich władz spotkają się z odpowiednią reakcją Unii Europejskiej i innych demokratycznych krajów. Rozgłośnia Euroradio cytuje wypowiedź opozycyjnego polityka Frana Kawiaczorki. Zwrócił on uwagę, że tydzień temu taką samą drogą jak Raman Pratasiewicz z Aten do Wilna leciała przebywająca na emigracji liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska. To, co się przydarzyło blogerowi, wygląda na ostrzeżenie dla Swiatłany Cichanouskiej. Teraz on został zatrzymany, jutro możesz to być ty, napisał Franek Wieczorka. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. Na pokładzie przechwyconej maszyny były wracające z Grecji pracownice Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Ewa Sidorek opowiada, że samolot dolatywał już do litewskiej granicy, gdy nagle zaczął zawracać. Miałam wrażenie, wszyscy mieliśmy wrażenie, że samolot zaczyna spadać, bo były tak nerwowe ruchy samolotu, a bardzo też nerwowo zachowywali właśnie obsługa. Panowie tu biegali, wręcz można powiedzieć, przerażeni. Kazali nam usiąść, nie ruszać się, zapiąć pasy i absolutnie nie mogliśmy wykonywać żadnych ruchów. Po jakimś czasie otrzymaliśmy informację, że dla bezpieczeństwa musimy wylądować w Mińsku. A samolot wylądował ostatecznie w Wilnie o godzinie 20.30. Więcej o incydencie na portalu polskieradio24.pl. 1075 nowych zakażeń koronawirusem potwierdził wczoraj resort zdrowia. Ostatnio tyle przypadków zanotowano we wrześniu ubiegłego roku. W pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19 jest już ponad 5,5 miliona osób. Joanna Stankiewicz. Na 1075 zakażeń koronawirusem 142 potwierdzono na Mazowszu. W porównaniu z poprzednią niedzielą liczba przypadków spadła o 50%. Ze spadkiem zakażeń zmniejsza się liczba hospitalizacji spowodowanych COVID-19, mówił wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osiągnęliśmy poniżej 8 tysięcy zajętych łóżek przez pacjentów z COVID-19. To jest stan mniej więcej podobny jak był w październiku 2020 roku. Dr Konstanty Szułdrzyński z Rady Medycznej przy premierze podkreślił, że mimo poprawiającej się sytuacji epidemicznej jeszcze nie wygraliśmy z epidemią, stąd tak ważne są szczepienia. Jeśli nie chcemy wracać do obostrzeń, to jedynym sposobem dla nas jest zaszczepienie się powszechne. I to jest jedyna szansa na to, żebyśmy mogli żyć normalnie. W Polsce podano już ponad 17 milionów 800 tysięcy szczepionek. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Mam nadzieję, że są sprawy, w których możemy z liderem Kukiz15, Pawłem Kukizem, współdziałać. Pytanie zasadnicze dotyczy tego, czy będzie chciał pracować w ramach stabilnego porozumienia politycznego. A tak powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla dzisiejszego tygodnika Sieci. Wicepremier zadeklarował też, że nie ma w tej chwili żadnego planu rozpisania wcześniejszych wyborów. Jarosław Kaczyński mówi też, że w najbliższym czasie realizowany będzie Polski Ład, który może wymagać działań wykraczających poza obecną kadencję rządu. Medal za udział w akcji ratunkowej po dramatycznej burzy w rejonie Giewontu. Podporucznik Damian Duda z Lublina został odznaczony brązowym krzyżem zasługi. Żołnierz został uhonorowany za pomoc podczas burzy w Tatrach w sierpniu 2019 roku. Jak wspomina, był w górach turystycznie, poza służbą, ale nie mógł stać bezczynnie.

9 minut po godzinie 7. Pierwszy mój kontakt z zespołem Coldplay to był właśnie utwór Clocks, teledysk, który zobaczyłem w czasach muzycznej telewizji, kiedy te muzyczne kanały emitowały jeszcze teledyski. To teraz w Trójce, za chwilę Elektryczny. Łukasz Ciechański, kłaniam się nisko. Przypomnę, kontakt z nami 2 2 7 3. Małgorzata przy telefonie, mój prywatny listonosz, Pora na Trójkę pisane cyfrą, Pora na trzymałpa.polskieradio.pl. Na Trójkę. drogi idę jak czołg. To miasto będzie dziś zdobyte. Poddajcie się, poddajcie się, dziewczyny też. To nie jest ze mną, naprzeciwko jest. Tu będzie bal, będzie bal, czy chcesz, czy nie. Program trzeci Polskiego Radia cały czas z Państwem. Finał Eurowizji w sobotę przyniósł wiele niespodzianek. Ja pamiętam występ zespołu z Litwy, zespół The Roop, który wykonał utwór Discotheque. Proszę sobie wyobrazić dla wszystkich Państwa, bo wiem z maili, że nie wszyscy by z Państwa oglądali. Na przykład pani Beata napisała, ja wiem, że ciężko w to Panu uwierzyć, ale nie oglądałam Eurowizji, a piosenka mi się nie podoba, banalna jakoś. Pani mówi o zwycięzcy, o zespole Męskin. Oczywiście na tym polega magia muzyki, że utwór może być dobrze zrobiony, a się nie podobać. I tutaj wchodzi właśnie ten element artystyczny. No i ja chciałbym się pochylić teraz na chwilę nad zespołem, który nie wygrał, nawet nie był w pierwszej trójce, ale swoim występem otwierał pierwszy półfinał, który miał miejsce we wtorek. W tym półfinale zespół z Litwy, zespół The Roop, wykonał utwór Discotheque, którego teraz posłuchamy. Panowie mieli wspaniałą choreografię, doskonale bawili się tym, co robią, a najbardziej podobał mi się dżentelmen mojej postury, ja wiem, że mnie nie widać, proszę mi uwierzyć, no nie mam postury modela, który w krótkich, żółtych spodenkach po prostu radośnie tańczył do utworu wykonywanego właśnie przez jego zespół. Polecam obejrzeć to na serwisach streamingowych, na mediach społecznościowych, jak zespół The Roop wykonał ten utwór. Something's going on here. The music flows through my veins. It's taking over me. It's slowly kicking in. My eyes are blinking and I don't know what is happening. I can't control it. Don't wanna end it. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Let this go and right at my home. It is okay to dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. Dance alone. I got the moves. It's gonna. By dancing on my own, I'm healing wounded soul. My body's shaking, heart is breaking, have to let it go. I need to get up and put my hands up. There's no one here and I don't care. I feel it's safe to dance alone. Let this go. Proszę nie regulować odbiorników, to nadal program Trzeci Polskiego Radia. Pewne odstępstwa brzmieniowe są czasem wskazane, bo o zwycięzcach mówią wszyscy, o zwycięzcach Eurowizji, o zespole męskim, ale o zespole, który nawet w pierwszej trójce nie był, reprezentacja Litwy, czyli to, co właśnie słyszeliśmy, zespół The Roop w utworze Discotek. O tym mało kto mówi, a moim zdaniem warto, wspaniały występ z ogromnym poczuciem humoru. Dzień dobry. I chciałam powiedzieć panu Ciechańskiemu, że właśnie ten utwór mi się podoba. No, pozdrawiam serdecznie. Bardzo dziękuję. To jest nas dwoje, na pewno. Chyba, że jest nas więcej. To dwie dwójki, siedem trójek. Zmienimy temat teraz. Zajmiemy się zwierzętami. Chodzi o zwierzęta ze schroniska. Są spragnione miłości, domowego ciepła, ale ich adopcja to jest poważna decyzja. Psy ze schroniska, między innymi tego na Paluchu w Warszawie, teraz będzie można adoptować szybciej i bez zbędnych formalności. Część wolontariuszy ma jednak obawy, czy przyspieszone procedury nie spowodują szybkich i nieprzemyślanych adopcji, co może być szkodliwe dla każdej ze stron, i przyszłego właściciela, jak i samego psa. To jest Tery. Tery ma 7 lat. Jest mieszkańcem Muranowa od niedawna. Tery, przywitasz się? O proszę, chyba spodobał tak, mu się podskakuje, mikrofon. Podskakuje do mikrofonu. To, że nie miał lekko widać też po nim, bo to jest psiak, który ma wybite zęby, śrub w ogonie, do którego strzelano, więc jego przeszłość nie była kolorowa. Tery miał szczęście, bo trafił do kochającej właścicielki. I choć pani Paulina przyznaje, że czas adopcji był długi, opłacało się czekać. W moim przypadku ta procedura była długa, 3 razy dłuższa niż powinna być. W schronisku, z tego co wiem, wystarczały chyba 2 czy 3 spacery, ale w moim przypadku to było 8. Nowa procedura adopcyjna w schronisku na Paluchu skraca czas oczekiwania na psa. Według wolontariuszy zmiany negatywnie mogą wpłynąć na przyszły los czworonogów, mówi wolontariuszka Olga Szafranow. Jeżeli będą chciały, dostaną psa, niezależnie od tego, czy ten dom będzie dostosowany do potrzeb psa, do jego wymagań. Jeżeli zgłosi się 4. dom, który byłby świetny, a żaden z tych 1 z 3 nie zrezygnuje, to 4. świetny dom nie będzie wzięty pod uwagę, bo dyrektor podkreśla, że zależy mu na czasie. No nie może proces adopcyjny być wydłużany do maksimum, powiedzmy 1,5 czy nawet 2 miesięcy. Dyrektor schroniska na Paluchu Henryk Strzelczyk. Ten, który rozpoczął pierwszy, czuje się urażony, że jakby celowo wydłużamy ten proces do 2 miesięcy, a bym po prostu zrezygnował, że miał dość i poszedł wszędzie indziej tego zwierzęcia szukał. Jak myślisz, ile powinien trwać taki proces adopcyjny od schroniska do mieszkania? Wydaje mi się, że to zależy od psa i od ludzi, którzy chcą go adoptować. Fajnie dać się psiakowi czas na to, żeby nas poznał. Trudno powiedzieć o jakimkolwiek czasie, bo czasami zdarzają się sytuacje, że ludzie biorą niejako tak z biegu ze schroniska psa, on zupełnie spokojnie wchodzi w tą rodzinę, no, a są sytuacje, że niby osoba jest przygotowana, no mimo wszystko też się takie adopcje czasami nie udają. Behawiorysta dr Małgorzata Goleman z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Najczęściej popełniany błąd przez ludzi, którzy adoptują psy ze schroniska, jest taki, że oni chcą mu niejako wynagrodzić to, że on tam przez powiedzmy rok, dwa był w schronisku. Nie możemy wtedy całej swojej miłości przelać na tego psa, żeby mu zrekompensować coś, co było wcześniej. Od początku powinniśmy postępować konsekwentnie, żeby ten pies wiedział, co może u nas w domu zrobić, czego nie może. Był taki moment, kiedy szłam z jego opiekunką. Terry w pewnym momencie, to już był chyba 8 albo 7 spacer nasz, Terry zawrócił i zamiast do niej podbiegł do mnie. To było fajne, bo już pomyślałam sobie, że okej, wybrał mnie. To plus. Skrócone procedury już obowiązują, a przyglądała się im Monika Suszek. Moby jakiś czas temu, dobre 20 lat temu, nagrał utwór Natural Blues. Niedawno pojawiła się nowa, odświeżona wersja tego utworu i tego właśnie posłuchamy teraz w Trójce. 25 minut po 7. Gregory Porter, to on wziął na warsztat utwór Moby'ego, czyli utwór zatytułowany Natural Blues, i efekt tej pracy właśnie słyszeliśmy na antenie radiowej Trójki. Witamy w serwisie SMS, tuż za mile rozpoczęcie muzyczne dnia. Bardzo dziękuję. Rzeczywiście można na stacjonarny numer wysyłać SMS-y i brzmi to w ten sposób po naszej stronie potem. Ten numer to 2273. Na zegarach 7:30 będzie za parę sekund, a za chwilę serwis ekonomiczny. Zapraszamy do reklamy. Halo? Krysia, jakie ty zioła pijesz? Bo wiesz, niedawno dowiedziałam się, że nie wszystkie zioła leczą. No co ty? Tylko te, które na opakowaniu mają napisane, że są lekiem. Ale to jak zioła z zielnika aptecznego. Leczą i są takie esencjonalne i aromatyczne. Pij zioła z zielnika aptecznego i ciesz się zdrowiem. Jeśli nadal nie wiesz, czy twoje zioła mają działanie lecznicze, zapytaj farmaceutę. Zioła lecznicze zielnik apteczny dostępne w aptekach. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ekonomia w Trójce. Zapraszam, Arkadiusz Ekiert. Doktor Małgorzata Bonikowska z Centrum Stosunków Międzynarodowych uważa, że Polska powinna teraz wrócić do rozmów z Czechami i zaproponować plan wyjścia z impasu w sprawie kopalni Turów. Zgodnie z decyzją Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, Polska powinna wstrzymać wydobycie w kopalni do czasu rozpatrzenia czeskiej skargi wobec Polski. Czesi uważają, że kopalnia ma negatywny wpływ m.in. na poziom wód gruntowych w regionie. Dr Małgorzata Bonikowska mówi, że decyzji TSUE nie da się zaskarżyć, ale Polska powinna szukać porozumienia z Czechami. Można zrobić w tej sytuacji? Wrócić do negocjacji i zastanowić się, czy jest jakakolwiek szansa na to, żeby zaproponować action plan, jakieś działanie dotyczące tej kopalni, które skłoniłoby Czechów do wycofania skargi, do rozwiązania polubownego. Kary nie zostały nałożone, więc walczymy jeszcze też o wysokość tych kar. Premier Mateusz Morawiecki mówił w piątek, że decyzja Unijnego Trybunału Sprawiedliwości jest bezprecedensowa i sprzeczna z podstawowymi zasadami funkcjonowania wspólnoty. Zapowiedział, że nie zostaną podjęte żadne działania, które mogłyby godzić w bezpieczeństwo energetyczne Polski. Zaznaczył, iż żadne decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nie mogą naruszać obszarów związanych z podstawowym bezpieczeństwem krajów członkowskich, a bezpieczeństwo energetyczne, podkreślił, należy właśnie do tego obszaru. Izba Gospodarcza Gastronomii Polskiej szacuje, że w tym roku w restauracjach będzie drożej o 20%. Po wielu miesiącach lockdownu gastronomia wraca do nowej rzeczywistości, gdzie boryka się z wyższymi kosztami prowadzenia biznesów. To oczywiście zależy od restauratora i profilu restauracji, tłumaczy Agnieszka Furmaniak z Izby Gospodarczej Gastronomii Polskiej. Wszystko zdrożało. Podwyżki cen widać szczególnie na produktach spożywczych. W górę poszły ceny zbóż i mięsa. Ogromnie zdrożały także śmieci. Niektórzy restauratorzy muszą mierzyć się nawet z 500-procentowym wzrostem. Ceny mediów także poszły w górę, mówi Agnieszka Furmaniak. Opłata cukrowa dotyka branżę przy sprzedaży lemoniady. Restaurator musi płacić ten podatek, jeżeli sprzedaje napoje słodzone klientowi. Poza tym są zmiany w samych dostawach. Zdarza się, że cena pozostaje u producenta ta sama, ale gabaryty się zmniejszają, wyjaśnia Furmaniak. Teraz o aktualnych cenach podstawowych walut. Za franka szwajcarskiego musimy zapłacić 4,10 zł, za euro 4,49 zł, dolar amerykański kosztuje 3,68 zł, a funt brytyjski 5,22 zł. Kolejne wiadomości ekonomiczne o 8:30. Zapraszam. Co prawda nie jest to jeszcze pogodowa sytuacja rodem z filmu Hydrozagadka, gdzie tu cytat: panowie, żar leje się z nieba, ale nie jest źle. 20 stopni to jest średnia temperatura, która dzisiaj będzie panowała w kraju, z małymi odchyłami, natomiast słonecznie, trochę chmur, jakość powietrza dobra, chyba mamy wiosnę i tego się będę trzymał. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdyby tak za lodówkę na raty w Media Expert płacić 15 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nową lodówkę 15 zł? No to by było super. I RRSO 0%.

story blue, the star burned out. Something coming up, but it don't look now. Fighters w Trójce i 17 minut do godziny 8. Niekoniecznie tylko do zjedzenia, ale także do podziwiania. Chodzi o Eugeniusza. Kim jest Eugeniusz? Eugeniusz jest świnią. Ma nawet swój facebookowy profil. Eugeniusz zaistniał w internecie rok temu i do tej pory zyskał już spore grono fanów. Nie ma się czemu dziwić, Eugeniusz został uratowany przed rzeźnią, a następnie przeprowadził się z Łodzi do województwa zachodniopomorskiego. Teraz jeszcze stał się wiralem, bowiem chyba nic lepiej nie odstresowuje od niewinnych zabaw w błocie czy w basenie. Nazywam się Monika Krasoń, prowadzę fundację Prosiaczka Eugeniusza, to jest azyl dla świń. Pomysł, żeby pomagać świniom, wziął się od naszego prosiaczka Eugeniusza, którego już mieliśmy w Łodzi, bo w ogóle jesteśmy z Łodzi, przeprowadziliśmy się tutaj 4 miesiące temu i zobaczyliśmy, że świnki są bardzo inteligentne, kochane, uczuciowe i postanowiliśmy im pomagać. A mamy ku temu warunki, bo mamy ponad hektar ziemi i cały ten teren przeznaczyliśmy na właśnie azyl dla świnek. Od zawsze chciałam pomagać zwierzętom. Na początku był pomysł, żeby to były psy, ale właśnie jak pojawił się Eugeniusz, zupełnie się zakochałam w świniach i świnie są moim całym życiem. Obecnie w azylu mamy 22 świnki. Większość to jest świnek hodowlanych. Szczególna historia jest Darusia i Teresy. Zostały przywiezione z bardzo ciężkich warunków, nie widziały światła słonecznego, były w ciasnym pomieszczeniu, dlatego też Daruś ma problem z poruszaniem się. Mamy też u siebie Felusia, który jest świnką niepełnosprawną, będzie jeździł na wózeczku. Obecnie jest rehabilitowany. Nazywam się Marcin, oprócz pracy tutaj w azylu jestem informatykiem. Ogólnie staram się zajmować zwierzętami, karmię je, daję im wodę, sprzątam, dotrzymuję im towarzystwa. Tylko tyle i aż tyle. Ze zwierzętami wydaje mi się, że człowiek potrafi się bardziej jakoś spełnić. No jednak praca przy komputerze, szczególnie jeśli jest też dla kogoś hobby, no to nie jest to nic tak rozwijającego jak kontakt ze zwierzęciem. Fundacja prowadzi obecnie zbiórkę na budowę domku i zagrody dla 6 świnek. Sprawie przyglądał się Marcin Kokolus z Radia Szczecin. A ja doskonale rozumiem dobór imion tych świnek, naprawdę. Jako właściciel 2 kotów, Tadeusza i Grażyny, rozumiem. In a pool of light, electricity in the room tonight. Born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war. Army of love who's never seen. church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. Tego utworu będzie na świecie dużo, bo to hymn Mistrzostw Europy w piłkę nożną, czyli We Are The People, Martin Garrix, Bono i The Edge, takie trio się zajęło tym utworem i go stworzyło. Szanowni Państwo, jak o zwierzętach rozmawiamy w porannym programie Pora na Trójkę, to pojedźmy na chwilę do Włoch, gdzie burmistrz miasteczka Recoaro na północy Włoch zabronił psom szczekać. Po prostu nie można. Za złamanie zasad właścicielom zwierząt grozi wysoki mandat. Chodzi o szczekanie w nocy, co z jednej strony jest zrozumiałe, a z drugiej, no jak temu psu wytłumaczyć? Teraz fufuś nie. Nie wolno. Decyzję w sprawie psów pojął pan Armando, który jest burmistrzem Recoaro. Wpływ na nią miały mieć liczne skargi mieszkańców, którym nieustanne szczekanie po prostu przeszkadza w wypoczynku po ciężkim dniu pracy. Zarządzenie, jak wskazują włoskie media, jest nieprecyzyjne. Napisano w nim bowiem, że zwierzętom zakazuje się szczekania w sposób przedłużony i stały. Czyli raz można, no teraz tylko skąd ten pies wie, że to już było za dużo szczeknięć. Trzeba psa nauczyć. Nie wyklucza więc, że restrykcje obejmą czworonogi także w dzień, właśnie przez ten niejasny zapis. Idąc dalej, dokładnie jest już jednak opisana kara dla właścicieli psów, które nie stosują się do zakazu. 25 euro to jest dolna granica mandatu, ale górna granica wygląda już gorzej, bo jest to 500 euro mandatu, aż. Decyzja burmistrza miasteczka z północy Włoch wzbudziła liczne kontrowersje. Sprzeciw wobec nowych przepisów zgłosił na przykład Krajowy Urząd Ochrony Zwierząt. A ja myślę, że to się da rozwiązać, bo przypominam, szanowni państwo, że w filmie Rozmowy Kontrolowane Jarząbek miał psa, który szczekał tylko na ubeków. Więc może po prostu tak trzeba te psy wytresować, żeby szczekały tylko na ubeków, a ponieważ we Włoszech nie ma ubeków, to problem jest rozwiązany.